Papa quita o salão. Papa quita o salão. Papa tem mano que mo. Papa tem mano que mo. Baini nanga bayo kisa mansoni. Baini nanga bayo kisa masoni. Banguna nanga bayo kisa masoni. Banguna nanga bayo kisa masoni. Neko nangai, ozali na ba fongola ou bien ozana fongola. Tala malamu. La clé Fongola. Ekuke na ngai awa na mokili ezalise toluka fongola nako na ngai na se ya mokili oyo ezalise toluka fongola nakosuka wapi pona fongola na ngai nakokende wapi pona fongola na ngai Ekuke na ngai awa na mokili ezalise koluka fongola nako na ngai na se ya mokili oyo ezalise koluka fongola nakosuka wapi pona fongola na ngai nakokende wapi pona fongola na ngai Basusu pe baswaka fongola Babungisa pona kozanga botosi Nakosuka wapi Pona fongola na ngai Nakokende wapi Pona fongola na ngai Mokili elobi nakobota te Mokili elobi nakobonga te Mokili elobi nakosala te Yango na ye pai na yo nkolo Yo pesa ngai fongola ya bomoi na nga Kolo Yesu yende fongola Soki ya fongoli moto akokanga zalite Soki pe ya kangi moto akofongola zalite La clé. Pongo la línea. e elikia na biso se yo Yesu ona ba famille na ba kondi ya mboka soki yo kosala te nani mosusu ona ba fonctionnaire ona ba police ona ba soldat oh Yesu ona betinyo ona ba célibataire ona ba marié Congola, on a Congola, biso, et on a bon mémoire.